عشق زور ته دکلا جهان چنګ دی شي عشق زور ته دکلا جهان چنګ دی شي نه تدبیر نه زنجیر نه زندان چنګ دی شي نه تدبیر نه زنجیر نه زندان چنګ دی شي عشق زور ته دکلا جهان چنګ دی شي تدای پاس پر فلک باندې کای قدم تور دیوان اوسیدای نشستا پر حرم ستا پسیوری کی ژوند کمی ټول عالم د تکبیر غږ تکلا شیطان چنګ دی شي د تکبیر غږ تکلا شیطان چنګ دی شي عشق زور ته دکلا جهان چنګ دی شي نه تدبیر نه زنجیر نه زندان چنګ دی شي نه تدبیر نه زنجیر نه زندان چنګ دی شي عشق زور ته دکلا جهان چنګ دی شي ستالمی نیچ ڈاکی دی کومی سینی دا بچوکڑی حسار تورش پی زولنی ستارنا پولا ما تکڑی تور تیاری نا تکدیک نا تخنیک نا نور توان چنگی دیشی نا تکتیک نا تخنیک نا نور توان چنگ دیشی عشق زور تا دکلا جهان چنگ دیشی نا تدبیر نا زنجیر نا زندان چنگ دیشی نا تدبیر نا زنجیر نا زندان چنگ دیشی عشق زور تا دکلا جهان چنگ دیشی تا وصال دو جانان تا وروڑی صرف دار پر شبگیر اخلی خوند پلمبو کی دیدار پر انگار او سکروٹو دی تیر اکڑلار پر انگار او سکروٹو دی دی ازمون تا یوازی ایمان چنگ دیشی دی ازمون تا یوازی ایمان چنگ دیشی عشق زور تا دکلا جهان چنگ دیشی نا تدبیر نا زنجیر نا زندان چنگ دیشی نا تدبیر نا زنجیر نا زندان چنگ دیشی عشق زور تا دکلا جهان چنگ دیشی پاقیمات دی دوی نو ساتی لیونی و لیلا ازادی تا گٹی لیونی دغتوری کڑی ماتوی لیونی د جنون مختکلا طوفان چنگ دیشی د جنون مختکلا طوفان چنگ دیشی عشق زور تا دکلا جهان چنگ دیشی نه تدبیر نه زنجیر نه زندان چنگ دیشی نه تدبیر نه زنجیر نه زندان چنگ دیشی عشق زور تا دکلا جهان چنگ دیشی سپین قطار دی دستور و سحر وی خوی د زندان په سروری دیار وی خوی د ذاکر غزل بیا تم گزار وی خوی د ذاکر غزل بیا تم گزار وی خوی نور با آمن په غږ د آزان ټینګ دیشی نور با آمن پا غد دا آزان تنگی دیشی عشق زور دا دکالا جهان تنگی دیشی نا تدبیر نا زنزیر نا زندان تنگی دیشی نا تدبیر نا زنزیر نا زندان تنگی دیشی عشق زور دا دکالا جهان تنگی دیشی عشق زور دا دکالا جهان تنگی دیشی نا تدبیر نا زنزیر نا زندان تنگی دیشی نا تدبیر نا زنزیر نا زندان تنگی دیشی عشق زور دا دکالا جهان تنگی دیشی عشق زور دا دکالا جهان تنگی دیشی عشق زور دا دکالا جهان